Kabana tapis vert cassé, sa réparation. La bonne la qui a mingi et bon à qui a yo qui la maille dans la lélo yo comme il connu pas manga na sina bali na sina bali. Sango eselinga pasi balobi ngai maboko makasi baposali bapasi na monela ye nazwa souvenirete kaka bashoka na molo nabondelaki yo mingi nalobakisi likambo moko biso bikongenga na miso nyonso pauli te. Soki bongo yeboseni baneko topesali fote toto mobimi kofuta o fote ya bongo ye. Bongi nakiti ya matanga baneko noto ndambo ndambo epai tokoyema o epai tokolela masiya ye. Pepe mwa poko mwa moi mwa ebale na boye memelanga olo laka oya samona yo ya mawa mwa pepe mwa poko mwa moi mwa ebale na singi memelanga olo samona nga epa ya nzambe. Kala sangi mwaye na bikisa yo atape lokola toka bwana na kolinga tena yo kayola sango ya pasi lelo yo wala na mbeto alopitalo kala sangi mwaye na yako tala yo. Sango na yoki olingi kokufa nana sangi nguya na bikisa yo na pesi elikya se na losambo nalongoli maloba ya kana nyonso tolobanaka lelo yo wana okomi na mpasi nga na sangi mwaye na bikisa yo ata mpe lokola toka bwana nakolinga te nayoka yo na sango ya mpasi. Lelo yo wana na mbeto lopitalo nga na sangi mwaye na ya kotala yo epai natikala nga na sina mbala nakopesanga te permisio na tala yo. yo mama maye bale kotola kaye kona kate mato ya mokili maringi eloko yo basara oyo go basara te o bambo baki bakate ata kotoka mwani famiye tigara kasi ya koyo kayo na mpasi yo susi odio lero na tangi monsoro na bikisa yo na futa dokotoro mama bunanganga kisi Natalissima molongo ya maneko mazali nekolela Asingi maboko ekomi verta seo Miso biko ngenga kopa unite Ata toka bwani, soki tokutani Tapesa na kambo, mbote Matola na kiba kosio mama Mayevele potiola ka ekona na kate Solo mama bunanga makisi Natalisi mamolongo ya maneko bazali nekolela Mazingi maboko ilikase na losambo e Biso bikonge ngambo baunite Biso bikonge ngana miso biso baunite Silence, les lona rotio li su.